Kvarndammen. Kvarndammen som du ser framför dig är en uppdämning av Kvarnbäcken där vattnet kommer flytande från sjön Sandsjärv. Föreställ dig den här platsen under första halvan av 1800-talet och titta uppåt dammen, det vill säga söderut. Sannolikt är det betydligt mindre vegetation runt dammen. Här ligger då en masugn på den vänstra sidan och en bruksåg på den högra sidan om dammen. Dessa byggnader går sannolikt tillbaka till 1820-talet, men planer om ett järnbruk är egentligen betydligt äldre. Det finns planer om att exploatera vattentillgångarna i Jyljen redan år 1801, och möjligen finns det planer redan under senare delen av 1700-talet. Dessvärre finns det dock idag inga rester kvar av byggnaderna vid 1800-talets järnbruk i Jyljen, utan vi får försöka använda vår fantasi och föreställa oss när elden slår upp ur masugnskransen och lyser upp i nattmörkret. Korsa nu E10 gående och följ den lilla vägen Postvägen neråt, norrut på andra sidan vägen.